الرحمن الرحيم پرون تیرو چه باب ما جا فی کراہیت ان یأخذ المؤذن عن الاذان اجرا چه پاغان بان اجر غسل مکروہ دی وغی بارکن دا اولو چدار متقدمین علماء یو مسلک دا عدم جواز اور استنو متاخرین و احنافو دا ضرورت پا بنابانی دا جواز فتور کری اور دا ضرورت وضاحت دارے چی پدی مخکنو پیرو کی مؤذنین و ائمہ و معلمین و مفتیان و قاضیان تب دے بیت المال نا وظائف و تنخواہان مقرر ناغین بلا معاوضن امیدی کو بدا ایلا بلا معاوضا فخدمت کولو کی ستکلیف نو کل چه دغت بیت المال دا وظائف سلسلہ ختم شوا وظائف بن شل نو پتالی مزان امامت استا و قضا کی خلل واقع کی دو او دی کی دا زیاع او دا بربادائی شدید خطر پیدا شوا دی وجن رستنو لماو اجازت ورکو چپاغان او امامت او معلمین او مفتیان او دینی خدمات والا تنخواہ غستیشی او بیا پدی کی دو فریق ہو چی دیرا تنخالین و داد دی وقت دا بندیز دا وجن حبس وقت دے نویدہ اجرت علی اتواعات ندے بلکی دا حبس وقت چی وقت بن کرے داغی تو آدارو اجرت دے دین دادے چه بعض علماء دا حبس وقت دا وقت دا بندیدو تعلیم ندے کرے بلکہ مسئلہ دا ضرورت شدیدہ پر بنا دا آدی قول تا علماء ترجیح ور کرے خدا حبرم یاد ساتھ پکار دی چه دا ضرورت شدیدہ دا وجن احکام کی رد بدل کیوی خدا اغا مسائل چی اغا مجتہدن فیہی مسائل دی بائی کے اجتہاد چھے یا پاغی کے ادلو کی تعارض دے کم مسائل چی منصوص و متفق علیہی دی نا دو ضرورت پاغی کسے اعتبار نشتا د ضرورت بار کی سے اعتبار نشتا باب منه آخر یو باب دید دین بل و به قال حدثنا محمد بن سهل و به قال محمد بن سهل سهل ابن عسكر البغدادي ابراهيم ابن يعقوب قال حدثنا علي بن عياش الحمصي قال حدثنا شعيب بن ابي حمزه قال حدثنا محمد بن المنكدر رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال هي لاسم النداء چا چوي کم وخت چي دي واوري اذان اذان واوريدو اذان داوريدو نه دي چې دا اذان ختمي دن مراد دي یعنی هینا یسمع النداء بتمامه چه کلو اذان پورو واردو لکه یو حدیث کی تشریح دا سراغلی چه کل تاسو بان واری فقولو مثل ما یقولو تاسم دا سوائی لکسنگ چه مؤذن وی او چه اذان ختم شی ثم صلو علی بیا پر ما دروش شریف وائی او دروش شریف نقص ثم صلو اللہ علی الوسیلہ دی نقص مال دا مقام وسیلی سوالو کئی من قال چاچو حین اسمع النداء کل چطول بام واوری و بام ختم شو اللهم رب هذه الدعوة التامة اے اللہ اللهم رب دا منصوب دے بنا بر ندا اللهم رب یا اللہ چتز من رب او رب هذه الدعوة التامة دی دعا چدا یو تام دعا دا امراد دی دعوت تام ننا غداوت توحید دے اللہم رب هذه دعوت تام اے اللہ چیتا رغید دی دعوت تام والصلاة القائمة او د مزنا دا مز مراد دے چه تا برل کی دیشی او د مزل قائما چغا میشدے او دا سیو ملت و دن رست و رازینا چه پدی مسکی دی تغییر راولی او پدی کی دی نسخ راولی دا بطر قیامتا پوری دا قائم و دا انوی آت ورکی محمد للوسیلتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم توسیل مقام ارسطو دوسیل مقام تعریف کرو وسیل مقام ورطور کی والفضیلت او فضیلت ورطور کی فضیلت ورطور کی بعض کتابوں کی دول فضیلت پسے والدرجت الرفیع الفاظ منقول لی قحافظ ابن حجر رحم اللہ ویددی ارساس النشتہ ددی و دسا سل نشتا بعد کتابونو دا ذکر کری دی علامہ ابن سنی فا عمل اللیل و عمل اليوم واللیل کی او روایت فا حوالی دا نسائی ذکر کرنے چاہی کدا فاز دی خسنمی نسائی کدا موجود دی باغو دې شنو نه کوبرا ته د الفاظ شته سنن سنن کې وی دا الفاظ شته خو حافظ ابن حجر رحم الله وی د دې ساسن نشتا وبعث مقاما محمودا الذي وعدته او وی لے گیا مقام او زیت چی تاریخی کڑے شوئے اللذی آوات حوچی تاور سرواد کڑی تاور سر الہ العالمین واد کڑی دا مقام وسیلہ دے اکثر پدیدی چی مقام محمود اغا شفاعت کبرا دے چطور اس شک بشفاعت نشی کولے او دا اللہ حبیب بوکی اب آدھے داتو ایدی چھنا مقام محمود آغا پا عرش بانی کی نون لی او پا کرسی کی نون لی ندری کولو میں تعبیر کو پا مقام وسیلی او فضیلی او مقام محمود بانی وی چا صدا دعاو الا حلت له الشفا مگر واجب صدا غد فارض ما شفاعت اے زما شفاعت دا غد فارض لازم شو اگر بار روایات امام بحقیق را غدنک لا تخلف المعاد دا الفاظ ثابت یو سوک چوئی ورزقنا شفاعت یوم القیامہ دا الفاظ ثابت نئی ورق جبتی دعا کی دو زیادہ سنریو دائے ودرجہ تر رفیع ویفز فضیلتنا او پاخر کی انکا لا تخلف المیعاد وئی ندائندک لا تخلف المیعاد سے امام بے حقی ذکر کنی آوت درجہ تر رفیع دا شرط پسی روایت کی نشتا مرقات کی ملا لقالی احمد اللہ و زیادت دا درجہ تر رفیع چدا پجب مشہور لے امام بخاری احمد اللہ و دا ما شرط پنور روایت انو کی ندینی دنی ندا خطی دعا چی سرے درو شریف ہوئی اللہ او بیادا ہوئی اللہم رب هذه الدعوت التامت والصلاة القائمت آت محمد الوسیلتا صلی اللہ علیہ وسلم والفضیلت وابعثه مقاما محمودا للذی وعدته مگر غرفار شفاعت نبی کریم علیہ الصلاة والسلام لازمی گی شفاعت ورت لازمی گی خدا الفاظ کا صحیح سند چکم و درجة الرفیع دا ثابت نبی قال ابو عیسا ویلی دی امام ترمذی حدیث جابر رضی اللہ عنہ حدیث صحیح حسن غریب من حدیث محمد بن المنکر لا نعلم احدا رواه من فی جنتن چه روایت کرے غیر شعیب بن ابی حمزہ عن محمد بن المنکر و ابو حمزہ اسمه دینار باب ما جا فی اند والا یرد بین الاذان والاقامہ باب دے پا بیان دی کی چراغ دیوی چھ دعا نرد کی گی پا من دا اذان والاقامت کی اعظام شو ندازان کسی دیا جمع الاقامت کی دا زن اوقات دیر گٹھیر دیکی چھے کم مسلمان ناری نزنان دعا گانے وغفتی دا دعا گانے رد کی گی نا بلکی قبلی گی نبان گوئے لشی بان پسی سڑے دعا گانے رکی دا رد کی گی نا وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غِلَانَا قال حدثنا وكيع وعبد الرزاق وابو احمد وابو نعيم قالوا ذتولي حدثنا سفيان بن زيد عمي عن ابي اياس معاويه بن قراء رحمه الله تعالى نام ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال فرمائے قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائے دي الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامه دعا رسول رشی پمندا اذان و اقامت کی بلکی قبلول شی فباز روایات دا انس رضی اللہ عنہ کی دا سراغنگی چا دعا بین الاذان و اقامت مستجاب دعا پمندا اذان و اقامت کی قبلی او بیاوی دا ماحام دا اذان و اقامت دیر لی خصوصیت دے د دې نور په نسبت هغه وخت دې دعاګانې کملي نور دا الله حبيب صلى الله عليه وسلم دې خبره دا الله خبره او دا الله او دا الله د حبيب په خبره کې ټول رښتینوالي دا اوقات کې د دعا د قبلې دو وقد رواه ابي ساق الحمداني عن بريد بن ابي مريم رحمه الله ان آنسن عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہو دوشان دا حدیث ذکر کرے دا حدیث دوشان ذکر کرے او ابو داود شریف تراغلی دی ابن خزیمہ و ابن حبان و حاکم کی حدیث دسال ابن سعد رضی اللہ عنہ دے وَإِمَّا تُرَدُّ عَلَى دَاعٍ دَاعَتَهُ عِنْدَ حُضُورِ النِّدَاءِ نشرت کے دے پدعا کہ ان کی دعوت دعا فوقت حاضر دو دبان کے اے دبان پدوران کے دبان نفس چتا چا دعا غفتا ندارت کی گنا دیو جنا سمجھدار خلق سمجھدار زنانا اس کو شبان لغم نکی دی نہ جواب ورکے رو رو دے اسلام خبر ختمی ورنہ مسئلہ دا سر کہ سب تلاوت کئی رو دے تلاوت کی دا دے بند کی او دا آزان جواب دے ورکی دعا رکی گینا فمن دا آزان اقامت کے سمر ضروریات دی دینی و دنیوی اللہ و اللہ رسول خودلی خوختو والا سوکنی باب ما جاء کم فرض اللہ علی عباده من الصلوات باب دے پا بیان دی کی حاش راغبی چی سمر فرض کریو اللہ پا بندگان دنن زمنا دامن زنت سمر فرض و به قال حدثنا محمد بن یحیٰ عن صابوری قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن انس رضي انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال فرمائے فرض على النبي صلى الله عليه وسلم فرض کرشی پا نبی علیہ السلام لیلت اسری بی پشپا داوی کی چیسرات رشی و پاوی اسولوات من خمسین پنزوس من دون فرشی ثم نقصد بے کم کل جا کم شل حتی جعلت خمسن او گردو لے شلدا پینز تم منو دی آواز ورکرشو چیا حبیبا انہو لا یبدل القول لدیا یہ حدیث کی اختصار ہے وینشی بدلے دے قول ما سرا وین لکا بہاد الخمس خمسی او تعالی رب دی پن روبانی دا پن روس و سواب دا ملاوی گرد آمون دونا پن روس و نبیاتی رو رو کمیدن نبی علیہ السلام سرار موسیٰ علیہ السلام سر مراقات شو وی سورہ منزون در بان اللہ فرست کلوی پنزوس وی واپس لارشا او استاو امت دا پنروس من دنو وسن لری دا اللہ نا تخفیف غوارا من اللہ حبیب لارو سیتی کم کل بیارا غی بے واپس کل تردیشی پینز پاتشون ورغی حدیث کی خیودانی چی منزونہ پی فرض منزونہ پینزدی او ثواب دی پنزوسو دے او دی کی بازی علمان وی جواز دا نسخ دے قبل الفیل پنزوس منزونہ لا شاکری نیو پک نسخ حرالا پنزوس منسوخ کل پنزو او لا شاکری نیو ابے پی مہربانیوں کا ثواب والا مکمل کو خودی کے دارمان اختلاف دے چی اوکار لاشے ندے نو نسخ پک سنگ رازی داغ علماء پنیس کنا مسئلہ سانا را چی اغی وی قبل الفیلم نسخ رازی او کم علماء چی وی چی لا دا مسئلی تبلیغ نرشوینو نسخ سنگ رازی او حدیث دے سرادے کی نسخ راغلی دا تبلیغ نمخ کی ندا مشکل لے حافظ ابن حضر رحمت اللہ علیہ دی جواب دا کرے وی کشر ارادی دا بلاغ نچی ارچا تدیو رسول دا ممنوع دا او کشر ارادی کو وی نراد خلق للبلاء لامتی ہی فمسلم ان تو امت تلانے رسی دلے علماء لکھنی دا اللہ حدیث رکھو حکم رسی دلے دا اللہ حدیث تا حکم راغے اپد پنزوس مکلف او درا رسی دو نفس پک نسخرا نو تبلیغ شوئے لا پنزوس منزون شوئی نلی نو مسئلہ صحیح دا او پا اعتبار دا حق دا نبی علیہ السلام و السلام تا دا اصول و مسئلہ دا تاسخو پا کسی فا اصول شاشی ہوئے کم علماء چی وی جدا نسخ دا نوی نسخ قبل الابلاغ دا چاپنی دا دوستن دا نبادی اگر جواب تا سوال دو چه ابلاغ شو نبی علیہ السلام تا لدا گورا پکولو کی دا منزنا دا پینز دیو پا ثواب کی پنروس دی بعد ملحدین دا دن دشمنان اعتراض کرنے چوئی نہ خدا سے معلومی گی العیاض باللہ شدہ خبرت لینا اللہ سے معلوم ہوا اندر اللہ حبیب تا معلوم ہوا چگنی دا امت با پنگوس منزنن شکولے بلکہ موسیٰ علیہ السلام ورکا دی خبرت توجہ ورکا داد دی خلقو بیدی دی دا اللہ نہ معلوم ہوا چه پیشتدا که ده پینزو منزونو ده فرد کی دو پده و پنزوس منزونو حکمی و بید آغی پده پینز کلاو پده که دیر حکمتونو او آغا حکمتونا ده چاپ ذهن که راتلن سو ضروری نوی یو خداو که دی که دی امت اجر ده چه منزونا پینز کئی خوثاو آبورت ده پنزوسو ملاویگی ندا اللہ بنعمت احساس ورطو شو پری وانزیات و خوشحالی رالا بل پری کی حکمت داو دا اللہ حبیب بار بار اللہ تواپس شو او دی کل اللہ دا حبیب تقرب و داوی شافع و مشفع صفت ظاہر شو او دی کل موسیٰ علیہ السلام لشان نے چی اغسم را خیر خواہی و شفقت ظاہر کو او سمر دی امت سر احسان کو ندام منزونا پا فرضیت کے فنزو سو پادا کولو کے دا پیزنی قالا فی الباب ان بابا تبن السوامی تی وطول ہے ابن عبید اللہ وابی ذر وابی قتالا ومالک ابن سعصوا وابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہم امام موسیٰ و حدیث آنس رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح غریب باب ما جا فی فضل الصلوات الخمس باب دے فبیان د فضیلت فنزون کی وبه قال حدثنا علي بن هجر قال اخبرنا اسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن نبيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الصلوات الخمس منزل والجمعه الى الجمعه والجمعه الجمعه فوري كفارة لما بينهن دا كفارة دا غناهم جب من ديكني ما لم تغش الكبائر ما لم تغش الكبائر ترسوچ كبائر نكريشي اطيوات نورات رغلي دا اتني بالكبائر کلچ کبائر نظام ساتی اپا دی باب کی حدیث دے دی جابر و دانس و دہنزلت اسے دیئے رضی اللہ عنہن نپنز منزنا جدی دمرن و عجر و ثواب دے اذن تو علماء کرام ذکر کریں علامہ عینی وہی چھ اعمال نیک اعمال دو وڑو گناہوں کفارہ جوڑی یعنی دے چا عمل نامہ کی کوڑو گناہوں نو کفاره بجوڑه شیو کده شاوانو گناهونه نو نو دانه کامال بداغ درخ درجات سبب جوڑ شی دیو جن تنزون منزون سر گناهونه ماف کی آو دجمین تر جمعی پوری دا درخ درجات سبب جوڑی گی درخ درجات سبب جوڑی گی حضرت کوئی یو ونی گناہونا دی آغا پتو بے دا اللہ پر رحم معاف کی دا اللہ پر رحم بانے معاف کی قال ابو موسیٰ حدیث ابی حریرہ حدیث حسن صحیح دا حدیث صحیح و حسن نے ورد دی آیا حدیث نظر سے معلومی گی توجہ مرا وَإِذَا مُنْزُنَ تِنْزَاو جُمَ تَرْجُمِ پُرِ کَفَارَ دَدَا گُنَاهُنُ چِپَ مَنْد دی کی وَتَرْسُو چِزَامْ دَلُورُنَ بَچْسَا تھی یودا مانا شوا چوارو گناہونا پی معاف کی آولوی پی نماف کی لوی رفارتو بدا لوی رفارتو بدا دی کلی استثناء مانا را دا سب مانا شوا چه صلاة الحمس والجمعات وللجمعات کفارت لما بینهن الا الكبائر توشک استثناء مانا شوا دین امکان داوی چی داری پرمن غلید شرطوی نو مطلب داشو چی دا مذکورا آمال سو غائر معاف کی دی سرا او دا سو غائر بالا معاف کی چی انسان دا کبائر ارتکاب نکی او کسوک دا کبیرو دا زان نساتی نو دا آمالو سر بیا سو غائرم نماف کی بعض عالمان و غمخ کی مفهوم اغسطه او بعض دادرین مفهوم اغسطه او برد دیدرین مفهوم تاریف دی آیات کرم کی ان تجتنبو کبائر ما تنہون عنہو نکفر عنکم سیئاتکم کجرزان خاتی دغتر آبناہم نشتاس تمن اکول شیو آغب در تماس کو او دیرے کیا مسئلہ یاد رکھائی احناف دمفہوم شرط معتبر نگنی ایک دے شرط نا خدا سے معلومی کی چلے کبائر وین و آغب و بیانم آپ کی رحمہ کو کمیز دا آیات او دا حدیث دا مانا نگا چک چرے دا کبائر میں اجتناب نید و سغائر بکنے معاف کیگی نا بلکہ یہ جی پلو گرہے کہ کبائر دین او زان تے سوک ساتھی نا کچھ دینے کا ملو نا کئی نداوارو گنا ہونا ورسر معاف کیگی داوارو گنا ہونا الہ العالمین دا ورسر معاف کئی دغشان مانا ده حدیث علماء کرلا علماء کرام ذکر کری اے قدی جماع چغت گناہون دفارتو بزرلی دا اباد علماء وی و اخلاسی نشتکو کو کناس کدت ساتنا اگر کو وڑا گنارا او فکبائر کدتو بینا نگو ربیا اللہ وعدک لید مغفرت دی تنزو منزون و دجمی او درمزان کرا نشی بار بار دا منزون او روجی او جمی کے ندع اول سروار گناہن وابشی او جوار گناہننی نگادنی کو عمال دواجن پکا بائر کی تخفیف راضی او کنو وڑا گناشتا چی پدینی کو عمال مابشی او نلوی گناشتا نبیات درجات بلندی بیات دا اللہ کو حضور کی درجات بلندی باب ماجا فی فضل الجماع باب دے پا بیان دا آغا حدیثو کی چراغلی پا بارد فضیلت دا جمعی کی وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا عبدتو عن عبید اللہ ابن عمر عن نافع رحمه اللہ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صلاة الجماعت مزد جمع تفضلو دا زیادیگی علا صلاة الرجل وحدہو پا مزد یو سڑی چی آوازی کئی دیواز مزدان دا جمع مزیادیگی بے سب معشرین درجتا پا اویاو درجو سرا او پا دی باب کی حدیث رات اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہونا دو بی ابن کعب او دا معاد ابن جبل او دا بی سعید او دا بی حریرہ او دا آنس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہونا يرمي ما ابو سعد ابن عمر حديث حسن صحيح وهكذا روى نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا الذي فرمائي تفضل صلاه الجمع زیاتی کی مزد جمع لا صلاة الرجل وحده فمزد او شرک یوازے کئی بے سبع و عشرین درجتا نویش درجے ویردی ما بیسا و عمت من روا آماش روایت کرد نبی صلی اللہ علیہ وسلمنا انما قالو خمس و عشرین ایتی نویش ویلی مگر ابن عمر رضی اللہ عنہ فینو قال بسبع و عشرین دویش درجی میلی دی اے بعد روایات کی تیزویش دی بعد کیویش دی جدی پا منس کی جمعوال علماء و پدری طریقو کڑے وید دوال پا منس کی منافات نشتا ذکر دا قلیل دا نفی دا کثیر نکے او مفهوم عدد دا باطل لفنیز دا جمهور اصولی گیرم دویم دائی جوان دا اللہ حبیب تا خبر ورکنشو دا تیزویشت درجو نبیاورت دویشت درجو حکم را رہے یاد رین دارے دا اختلاف دا حوالو دا مسلینو دی بازی تا تیزویش نبازی تاویش اید چاپ موس کی صفت دا کمال می اید وقت پابندی کئی خشوع دا خضوع دا دارنگی باز سڑے دلر نرازی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عِسَاقُ بْنُ مُوسَى قَالَ ابو عِسَا وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عِسَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمُنْ قال حدثنا مالك بن شهاب عن سعيد بن المسيب رحمه الله عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائے ان صلاه الرجل في الجماعه مزد اسد فجماعتی تزید على صلاتی وحده زیادی کی پا مزد دچی وعدی کئی بی خمسد و عشرین جزءن پا پینزوشت اجزاء سرا دا پینزوش درجو چتی پینزوش درجی داو چتی ندا باری کنیشتو باری که پنیشتو اتا صداغی اغا توجیحات و آوریدل بابو ما جا فی من یسمون ندا فلا یجیبو باب دی پر بیان دارا چاکی چی غاواز اولید آزان خوی جابت نکی جمتن رازی سودر شریور تنشتا و جمتن رازی فبه قال حدثنا حناد قال حدثنا وكيون عن جابر بن برقانة عن يزيد بن الأسلم رحمهم الله عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا الله حبيب فرمائي لقد هممت بيشك ما إرادك روا عن آمرا فتيتي چه زو حکم کم دیخل زوانانو تا دی زوانانو صحابو تواب این یجمعو خزم الحطبی چه راجم کی گیری دلربو ثم آمرو بسلاتی بیا حکم کم زدموز فتقامو دموز قائم کریشی ثم احرق على اقوام ثم احرق اوضع اشوزهم فاقوام لا يشهدون الصلاة ثم احرق على اقوام او بیا د سوزول کوم کا قوم لا یشدون الصلاۃ چه مستنرازی بازو لڑاکو که داستی دی جاراش امو قوم تا چی پکور کی منزونا کئی او سوزر شری ورطا نشتا سنیماری نشتا سوزر شری نشتا نداکور ندی توسورون داکور نور توسورون دزید و من باز علمان ورید آجمع جمع سرموز فرزین نه لقد آئے قول میں دے امام احمد رحمہ اللہ دے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مشہور قولم داری سیجے میں سرمز واجب دے امام شافعی رحمہ اللہ فرض کفایہ ہوئی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ قولم دارے چدا سنتی موکھد دے اپدی فتوالا او د پر حدود جنې سو زړه شریشتا داوی د پارس شری زړه شتا چې ابرستو ذکر شي او قابو شاف الباب رد لب مسعود و عبد دردانی و ابن عباس و معاذ بن آنس و جابر رضی اللہ عنہما قال ابو عیسیٰ حدیث و ابی ہریرہ حدیث حسن صحیح و قد روی عن غیر واحد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت شید دیر دو مرغرو دو نبی علیہ السلام نانم قالو چی دیوینی من سمعن دا چاہ بام و ردو فلم یجیب او داغی جابت اونکو عملا او جمع ترانوے فلا صلاة لہو دداد مزنشترے او انباد اہل والمعالا للتغلیب والتشدید دا حکم بنار پسختی ولا رخصت لیہد نشتر اجازت او تم تفی ترک الجماعات ایک اپر قدود جمع کی الا من عذر مگر دو عذر دو جنا دو عذر دو جنا و دے امامتی او جمع فریدی بلا عذر دے جمع نشی پر خیم قال مجاہد و سویل ابن عباس وی تپوس شود ابن عباس رضی اللہ عنہما رجل یصوم النہار یو سڑی بارکی کی درد روجی نیسی ویقوم اللیل و طولش پولاری اولا یشہد جمعتن دے جمعتن حاضری ولا جماعتن و جماعتا قال هو فی النار وی دے بکعور کیوی قال حدثنا بذلك هناد قال حدثنا المحاربي عن ليس عن مجاهد او مانا بهذه زاد الله يشهد الجماعتا والجمعتا نحاذري بجمعتا وجمعتا رغبة منها دتين بالكل بيمين ده واستخفافا بحقها اوس پکواله کئ په حق د دې کې وتها اونم مها اوس سوسواله پکواله کئ په دې کې نظر وخت داسې خبرو نه